الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم دیکھ رہے تھے کہ عام مخارج پانچ ہیں، خیشوم، جوف، حلق، شفتان اور لسان. خیشوم، جوف اور حلق تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب شفتان اور لسان باقی ہیں. شفتان کے مخارج جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دانتوں کے نام جاننا ضروری ہے، اور لسان کے مخارج جاننے کے لیے دانت اور زبان دونوں کے نام جاننے ضروری ہیں. اس لیے ہم سب سے پہلے دانتوں کے نام کی طرف آتے ہیں. دانتوں میں جو اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے پنک کلر کا جو گلابی کلر میں دکھ رہا ہے، وہ آگے کے بالکل سامنے والے دانت ہیں، اس کو کہتے ہیں ثنایا اولیا. ثنایا اولیا، اولیا کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا. ویسے ہی نیچے کے سامنے والے جو بالکل دانت ہوتے ہیں اس کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. پھر اس کے بازو والا، جو ثنایا اولیا کے بازو والا یا ثنایا سفلا کے بازو والا جو گرین میں آپ کو دکھ رہا ہے، اسے رباعیات کہتے ہیں، رباعیات. پھر اس کے بازو والے کو انیاب کہیں گے. انیاب مطلب کٹر، کیونکہ وہ جب ہم کچھ بھی کاٹتے ہیں تو وہی دانت کا استعمال کرتے ہیں، تو انیاب کا مطلب ہوتا ہے کٹر. تو یہ کٹر تیت ہوتے ہیں یہاں پر، یہ یہاں دیکھ رہے ہیں اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں. تو اس کی بھی تعداد چار ہوگی، جیسے ثنایا اولیا کی چار ہے، پھر رباعیات کی بھی چار ہے اور انیاب کی بھی چار ہے. کیسے؟ اوپر کے دو اور نیچے کے دو، تو دو اور دو چار ہو گئے. پھر اس کے بعد آتے ہیں یہ انیاب کے بعد دواحک. دواحک دہاکا کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. تو جب ہم ہنستے ہیں تو یہ دانت نظر آتے ہیں، جو بلو کلر میں دیکھ رہا ہے وہ دانت ہم جب کھل کے ہنستے تب وہ دانت نظر آتے ہیں، تو اس لیے اس کو دواحک کہتے ہیں. دواحک بھی چار ہیں، اوپر دو دیکھ رہے ہیں اور نیچے دو، جو بلو کلر میں دیکھ رہا ہے وہ. پھر اس کے بعد آتے ہیں تواہین. تواہین یہ جو یہاں پر تین ہیں، یہاں اس طرف بھی تین ہیں اوپر والے میں، نیچے والے میں بھی، رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھ رہے تین تین ہیں، ٹوٹل بارہ دانت ہیں جو تواہین کہلاتے ہیں. تواہین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسٹ، جیسے بولتے ہیں گرائنڈر، گرائنڈنگ کرنا. جو گلف میں رہ رہے ہیں ان کو تو پتا ہوگا تہینہ جو کہتے ہیں، تہینہ پیسٹ یا گرائنڈ کیا ہوا کوئی چیز، تو وہ تواہین کہلاتا ہے. یہ جب ہم گرائنڈ کرتے کچھ بھی چباتے ہیں تو یہ دانت سے چباتے ہیں. پھر اس کے بعد جو لاسٹ دانت ہوتے ہیں یہاں پر نواجس، یعنی ہولڈر تیت جو ہم کہتے ہیں نواجس، وزڈم تیت، ہولڈر تیت، تو یہ بھی چار ہوتے، اوپر دو اور نیچے دو، جو اسکائی بلو کلر میں دکھ رہا ہے وہ. یعنی اوپر جو ثنایا اولیا دیکھے ہم نے، اوپر دو نیچے دو چار، پھر رباعیات گرین جو کلر دکھ رہا ہے اوپر دو اور نیچے دو چار، پھر انیاب یعنی کٹر تیت جو کہتے ہیں وہ اوپر دو اور نیچے دو، یہ بھی چار ہوتے ہیں. دواحک بھی اوپر دو جو بلو، ڈارک بلو کلر میں ہے، اور نیچے جو دو ہیں وہ دواحک ہیں، یعنی یہ سب چار چار ہے. پھر تواہین سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ بارہ ہوتے ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ میں اوپر تین تین ہیں اور نیچے بھی تین تین ہیں، ٹوٹل بارہ تواہین ہوتے ہیں. اور نواجس اوپر دو ہوتے ہیں اور نیچے دو ہوتے ہیں، جو ہولڈر تیت ہم کہتے ہیں نواجس، ناجس. ویسے بھی دانت تو بارہ ہی ہوتے ہیں، جو یہاں تک انیاب تک ہم دیکھیں گے تو انیاب تک کا جو ہے اس کو تو دانت کہیں گے، لیکن جو دواحک سے شروع ہوتا ہے، یہ جو بلو کلر، جو ڈارک بلو کلر ہے، یہاں سے جو شروع ہوتا ہے اس کو ہم دانت نہیں کہتے، اس کو داڑھیں کہتے ہیں. تو یہ جو ہے داڑھے میں آتا ہے. تو انسان کے جو دانت ہوتے ہیں 32 ہوتے ہیں, اس میں تو 12 دانت اور 20 داڑھے ہوتی ہیں. یہ جو 20 داڑھے ہیں یہاں پر اور 12 دانت ہے اوپر اور نیچے کے ملا کر. تو یہ دانتوں کے نام ہیں, میں ایک بار پھر سے اس میں ایکسپلین کرتی ہوں. یہاں پر سنگولر اور پلورل میں دیا ہوا ہے. ایک نواجس, جو نواجس ایک اگر ہو تو ناجس کہتے, تو سنگولر میں یہاں پر بتایا ہوا جو لاسٹ جو دانت ہے اس کو ناجس یا نواجس جو ہولڈر تیت کہتے ہم, وہ لاسٹ میں آئے گا. پھر تواہین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تین جو ہیں اس طرف, تو یہ جو تین ہے وہ تواہین ہے, اس کا ایک سنگولر ہم توہین کہیں گے, تواہین توہین. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جو گرین کلر میں جیسا دکھ رہا ہے وہ دواہک ہے, ایک داہکا دواہک ایک کو کہیں گے, اور بہت سارے پلولر کو دواہک کہتے ہیں, یعنی ہنسنا جیسے کہتے ہیں. جب ہنستے تو یہ دانت ہمیشہ نظر آتے, جب کھل کے ہنسے گے تو. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ناب ایک سنگولر ہوتا ہے, انیاب پلولر کو کہتے, تو جو کٹر تیت ہیں وہ یہاں پر آئے گا, رائٹ اینڈ لیفٹ میں سیم ہو گیا. اور پھر رباعیات, رباعیات میں بھی ایک کو رباعیہ کہیں گے, تو یہ بھی چار ہوتے ہیں, اوپر دو اور نیچے دو, یہاں پر ایک یہاں ایک ہوگا. پھر جو سامنے والے جو دو دانت ہیں اس کو اوپر والے کو ثنایا اولیا کہیں گے, اور نیچے والے دو دانت ہیں اس کو ثنایا سفلا کہیں گے. تو یہ دانتوں کے نام ہیں. ایک آپ یاد کریں ان ناموں کو, کیونکہ یہ بہت ضروری ہیں نام یاد کرنا. یہ تو لسان اور جو شفتان کے مخارج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں کام آئیں گے. پھر لسان یعنی زبان کے بھی کچھ حصوں کے نام ہیں. تو زبان کے حصے کے 6 نام ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اقصا لسان, ہم نے تو حلق میں پڑھے تھے اقصا حلق, میں نے وہاں بتائی تھی کہ دور والے کو اقصا کہتے, تو یہاں بھی دیکھیں دور ہے, یہاں دور چیز ہے تو اس کو اقصا لسان کہیں گے. تو یہ پارٹ جو ہے اس کو اقصا لسان ہم کہیں گے. ویسے حلق میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وسط الحلق, تو وسط کا مطلب ہوتا ہے مڈل, تو مڈل پارٹ جو زبان کا ہوتا ہے اس کو وسط کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ مڈل پارٹ کو وسط اللسان کہیں گے. یہ لسان ہے, لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان, وہاں ہم نے حلق کہتے کیونکہ وہ حلق کا حصہ تھا. تو یہ اقصا حلق ہو گیا دور کا, بیچ کا وسط اللسان ہو گیا, اقصا لسان ہے یہ, اور یہ مڈل کا وسط اللسان. پھر دیکھتے ہیں طرف اللسان. طرف اللسان جو سائڈ کا حصہ ہوتا ہے, پتلا جیسا حصہ ہوتا ہے, تو اس کو طرف اللسان کہتے ہیں. تو اس حصے کو طرف اللسان کہیں گے, یہ رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سائڈ میں طرف اللسان. پھر راس اللسان جو نوک ہوتی ہے زبان کی, اس کو راس اللسان کہیں گے, اس نوک کو, تو یہ راس اللسان. اور پھر دیکھتے حافت اللسان جو موٹا جیسا حصہ ہوتا ہے پیچھے والا, تو اس حصے کو حافت اللسان کہتے ہیں, رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سائڈ ہیں تو اس کو حافت اللسان کہتے ہیں. اور چھٹا جو ہوتا ہے اس میں, یہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن چھٹا پیچھے کی طرف سے ہوتا ہے, جس کو ظہر اللسان کہتے ہیں. ظہر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کا حصہ, تو یہاں پر ہم ڈائیگرام میں تو دکھا نہیں سکتے تو اس کے لیے یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. تو ظہر اللسان یعنی زبان کے پیچھے والا پارٹ جو ہے اس کو ظہر اللسان کہتے ہیں. تو پھر سے دیکھتے ہیں اقصا لسان, وسط اللسان, طرف اللسان, راس اللسان, حافت اللسان, اور پیچھے کا سائڈ میں جو ہوتا ہے وہ ظہر اللسان ہوتا ہے. تو یہ 6 پارٹ ہو گئے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسے یاد کریں اور ڈرا کریں اس کو بک میں, اور اس کے نام اچھے سے آپ نے یاد ہونے چاہیے اس سے پہلے کہ ہم دوسرے مخارج لسان اور اس کے شفتان اور لسان کے جو بھی مخارج ہیں وہ کرنے سے پہلے آپ کو ان پارٹس کے نام یاد ہونے چاہیے. ہمیشہ اللہ سے دعا کریں, اللهم فقهنا في الدين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.